Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 lipca. Minęła północ. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Polskie i chorwackie firmy z pierwszymi wspólnymi umowami. Ich wartość opiewa na 45 miliardów euro. Fitch ocenia wiarygodność naszej gospodarki. Agencja utrzymała rating na poziomie A- ze stabilną perspektywą. A na koniec zajrzymy do zoo w Płocku, które teraz tętni życiem. Co zobaczyłyście już w zoo? Surykatki. I co, śpią? Nie. Podpisano pierwsze umowy pomiędzy polskimi i chorwackimi firmami. Zakładają one budowę nowych dróg, tras kolejowych, połączeń morskich, a także współpracę energetyczną. Według prezydenta Andrzeja Dudy rozwój infrastruktury w naszej części Europy ma zbliżyć nas do tego, co jest w Europie Zachodniej. Umowy o współpracy podpisały Ministerstwa Gospodarki Morskiej Polski i Chorwacji, porty w Szczecinie, Świnoujściu i Rijece oraz prywatne firmy transportowe i logistyczne z obu krajów. W sumie w ramach inicjatywy Trójmorza na realizację czeka 157 projektów o łącznej wartości 45 miliardów euro. To nowe drogi, połączenia kolejowe, morskie, ale także połączenia energetyczne. Jeżeli ktoś z północy, choćby nie wiem, ze Szwecji czy z Danii, będzie mógł łatwiej dojechać do Chorwacji przez Polskę czy do Rumunii, to chyba właśnie o to chodzi w Unii Europejskiej, żeby ta komunikacja była jak najłatwiejsza. Przekonuje prezydent Andrzej Duda, a chorwacka prezydent Kolinda Grabar-Kitarović dodaje, że konkurencyjna gospodarka to równocześnie poprawa życia obywateli. W efekcie powstaną nowe miejsca pracy. Chodzi tu zwłaszcza o młodych obywateli, aby nie musieli wyjeżdżać do pracy w innych krajach. Państwa Trójmorza chcą szukać finansowania dla projektów infrastrukturalnych zarówno w następnym wieloletnim budżecie Unii, jak i w funduszach spoza wspólnoty. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Stabilna perspektywa na przyszłość i ocena A-. Agencja Fitch utrzymała rating Polski na tym samym poziomie. Według ekspertów przyczyniły się do tego solidne fundamenty makroekonomiczne wspierane przez silną politykę monetarną oraz zdrowe działania sektora bankowego. Na plusy zadziałało też niskie bezrobocie, a także zwiększone dochody gospodarstw domowych otrzymujących pieniądze z 500+. Jak szacuje Fitch, PKB Polski wzrośnie w tym roku o 3,3% w porównaniu do 2,7% w 2016. Prowokacji przed polskim konsulatem zapobiegła ukraińska policja. Aresztowano kilkadziesiąt osób, które miały uczestniczyć w proteście w Kijowie. Według ukraińskich służb udaremniona prowokacja była sterowana z Rosji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Kijowska policja zatrzymała 29 osób. To głównie młodzi ludzie w sportowych strojach. Jak poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, osoby te miały otrzymać wynagrodzenie w wysokości 1000 hrywien za udział w chuligańskich działaniach pod polskim konsulatem. W planach według SBU miało być oblanie konsulatu czerwoną farbą i wykrzykiwanie nacjonalistycznych haseł. Policjanci zapobiegli jednak prowokacji, która według strony ukraińskiej miała być zorganizowana przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. W autobusie i samochodzie, które przywiozły chuliganów, oprócz transparentów znaleziono też broń gazową i pneumatyczną oraz materiały pirotechniczne. Na Ukrainie dochodziło już do ataków na polskie placówki konsularne, m.in. w Łódzku, gdzie pod koniec marca budynek konsulatu ostrzelano z granatnika. Ukraińskie służby mówiły wówczas o rosyjskiej prowokacji, jednak sprawców ostrzelania do tej pory nie znaleziono. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Pozrywane linie energetyczne po nawałnicy na Śląsku. Najwięcej, bo około 20 tysięcy ludzi nie ma prądu w rejonie Rybnika i Jastrzębia Zdroju. Służby pracują nad usuwaniem awarii, ale nie wiadomo, kiedy światło wróci do domów. Nawałnica uszkodziła dachy, są również lokalne podtopienia. Strażacy wyjeżdżali około 250 razy. Jak informują służby kryzysowe wojewody śląskiego, najwięcej szkód żywioł spowodował w Raciborzu, Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Wodzisławiu Śląskim i powiecie cieszyńskim. Noc wśród dzikich zwierząt po raz piąty spędza 999 chętnych. W płockim ogrodzie zoologicznym trwa zoonoc. Do Płocka przyjechali miłośnicy przygód z Polski i z zagranicy. Już od 5 lat słyszeliśmy o tej imprezie, że jest bardzo fantastyczna. No i w tym roku postanowiliśmy się wybrać. Mi się bardzo podoba. Pierwszy raz jestem. No, lubię jaszczurki i właśnie tutaj miałem węża na szyi. To było bardzo fajne. Michał Łukasiewicz, pomysłodawca i prowadzący zoonoc. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, od Szczecina, Rzeszowa, po Kraków, ale też pojawiają się goście z zagranicy. Przyjechaliśmy z Ukrainy, dlatego żeby zobaczyć taki fajny zoo, bo nie mamy takiej jeszcze atrakcji u siebie. Z Kalifornii. Wnuczka mieszka w Palo Alto, czyli w Dolinie Krzemowej. Co zobaczyłyście już w zoo? Surykatki. I co, śpią? Nie. A ty co widziałaś? Krokodyle. Leżał jeden, bo myśleliśmy, że jest zmęczony. A będziecie nocowały w zoo? Tak. Pod namiotem, czy wzięłyście jakieś śpiwory? Pod namiotem. Co tobie się najbardziej podoba na zoonocy? Wszystko jest fajne. A zoonoc potrwa do 9 rano. W planach jest pokaz laserowy, oglądanie filmów o zwierzętach i konkursy, w których można wygrać na przykład karmienie leniwców. No i ciekawe, czy trzeba się przy tym napracować. To był serwis Trójki. Opady deszczu tej nocy możliwe w całej Polsce. Lokalnie mogą występować burze i gradobicia. Temperatura od 9 do 16 stopni Celsjusza. W dzień niewiele się zmieni. Pochmurno, z opadami deszczu, a gdzieniegdzie gradu. Temperatura od 19 do 26 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bywa nazywany człowiekiem, który wynalazł XX wiek. Bez jego największego wynalazku nie byłoby ani drugiej rewolucji przemysłowej, ani powszechnie dostępnej energii elektrycznej. Wizjoner, niepoprawny marzyciel Nikola Tesla. Opowieść o nim w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. pies. Nagranie o tym tytule rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie i od razu w studiu witam gościa, Stefan Nowakowski. Cześć. Witam również, cześć. Zostałeś wytypowany jako reprezentant zespołu Rzeczpospolita, ale mówiłeś mi przed anteną, że tak się wymieniacie trochę w zespole, tak? Tak, my się wymieniamy wszystkimi rolami, się wymieniamy muzycznymi, reprezentacyjnymi, także tym razem moja kolej akurat. Dobrze, że jesteś. Zaczęliśmy od psa. W ogóle tytuły waszych utworów to też są ciekawe dosyć podejścia do sprawy, bo na przykład Pański paszport to jakiś żart, to jest jakieś wspomnienie z wycieczki do Chin może? Tak, tak. To jest utwór, który powstał bezpośrednio po powrocie z Chin, a tytuł jest zainspirowany pewną sytuacją, która wydarzyła nam się w pewnym chińskim mieście. Nie pamiętam już nawet teraz jego nazwy. Tych miast, doznań, zjawisk, ludzi było w Chinach rzeczywiście dużo. I obrazuje to, w jaki sposób chińscy urzędnicy celni, już nie pamiętam, czy to było, chyba nawet nie celni, po prostu urzędnicy na lotnisku potraktowali dokument Wojtka, w którym był... Dowcip polegał na tym, że Chińczycy, cała w ogóle jakby nieporozumienie wynikło z tego, że w Chinach jest tylko 20 imion, a masę nazwisk i była różnica w bilecie. No, było napisane Wojtek, a nie Wojciech. No i się okazało, że ta różnica dla Chińczyków jest absolutnie nie do przejścia i w związku z tym paszport rzeczywiście potraktowali jako żart po prostu. To, że próbujemy coś wyjaśnić, stało się to kanwą do właśnie tego tytułu. Powiedz, to był dla was ważny czas taka wycieczka, co? Do Chin. Zupełnie inny świat. Nie tylko muzyczny, ale w ogóle inny rejon świata. Wszystko jest tam zupełnie inne niż tutaj u nas? Długo by opowiadać. Nie wiem, czy mamy aż tyle czasu antenowego. Opowiadaj. Chiny. Tak, oczywiście wielka przygoda, długi wyjazd, długa trasa koncertowa, wiele kilometrów w powietrzu, wiele kilometrów na lądzie. Dużo tych koncertów, dużo osób na nich, dużo nowych znajomości i dużo nowych doświadczeń dla nas jako zespołu. To powiedz najpierw, jak się tam znaleźliście? Jak do tego doszło, że Rzeczpospolita zagrała koncerty w Chinach? Od jakiegoś czasu współpracujemy z naszym znajomym przyjacielem Kubą Krzeszowskim w ramach stworzonego przez niego projektu pod nazwą Jazz po Polsku, w ramach którego Kuba organizuje koncerty polskich zespołów jazzowych, około jazzowych, powiedzmy, za granicą. Jakiś czas temu wpadł na taki pomysł, na trop organizowania tych koncertów właśnie w Azji, w Chinach głównie, i zaprosił nas na taką trasę koncertową. Trasę koncertową, no bo to nawet nie były poszczególne koncerty. Myśmy tam spędzili 2 tygodnie bardzo intensywnie jeżdżąc po Azji. I jeżdżąc bardzo intensywnie i zjeżdżając przy tym jej rąbek, to by należało dodać, jest to trochę inna skala niż no, nasze tam wyobrażenie. Tam 2 lata to byłoby taki czas, że można byłoby tak coś obejrzeć. Połowę kantonów objechać i coś tam zobaczyć. Tak. Oczywiście no, nie wahaliśmy się specjalnie. Uznaliśmy, że jest to ciekawa szansa. No, jest to też, no wiadomo, raczej jeśli można pojechać ze swoją muzyką gdzieś daleko w świat, zagrać ją dla innej publiczności, no to trudno było odmawiać. Teraz tam jest Staszek Słowiński chyba z koncertami. Tak, tak? Kuba intensywnie działa, on tę swoją działalność rozwija. W zeszłym roku ten projekt po polsku ponownie rozwinął skrzydła. Z tego co wiem, był też w innych krajach azjatyckich, także fajnie, że mogliśmy być częścią tego przedsięwzięcia. To zaraz sobie jeszcze porozmawiamy więcej o waszej nowej płycie, ale zanim porozmawiamy, to kolejny utwór, który też myślę jest jakąś inspiracją z podróży dalekich. Pusty pociąg. Pusty pociąg. To jest jeden z nowych utworów na płycie Humanizm zespołu Jazz Pospolita. W studiu Stefan Nowakowski jako przedstawiciel zespołu. Rozmawialiśmy do tej pory właściwie głównie o waszej wizycie w Chinach. To jeszcze powiedzmy o tym, że powstał album podwójny, koncertowy. I tego się słucha też doskonale, czuć tę atmosferę tych waszych chińskich wojaży koncertowych. Ale powiedz, ta nowa płyta, ona powstawała już po tym, jak wróciliście z Chin, czy dłużej trwał proces powstawania tego albumu? Jak to wyglądało? Większość, zdecydowana większość materiału powstała już po powrocie z Chin. Może trochę tak nawet w opozycji do tej dosyć mocnej, takiej podbitej energetycznie płyty Jazz Po Life Made in China. Pomyśleliśmy, że może przed czas, żeby trochę spokojniej zagrać. I rzeczywiście, mimo że część kompozycji na humanizmie jest też taka, powiedzmy, pod kątem koncertowym przygotowana energetycznie, to pojawiły się głosy, że trochę Jazz Pospolita wyluzowała. Może, że dorośliśmy, albo że jakieś inne powody wpłynęły na to, że album jest spokojniejszy. I po powrocie z Chin zrobiliśmy sobie małą przerwę, usiedliśmy do pisania nowej muzyki, której owocem jest właśnie humanizm. Płytę nagraliście rok temu, w czerwcu 2016 roku, w Dworze Niebożyn. Powiedz coś więcej o tym miejscu. Wpadliśmy już przy nagrywaniu poprzedniego albumu Jazz Po na taki pomysł, żeby skoncentrować się na tym, żeby w trakcie płyty być jako grupa ze sobą dłuższy czas przebywać i nagrywać tę muzykę w warunkach bliskich naturze, bliskich przyrodzie, żeby to nie było studio w mieście, do którego się dojeżdża, na które ma się na godziny, które jest obwarowane zawsze jakimiś ograniczeniami. I tym razem postanowiliśmy zrobić to zupełnie tak wyjazdowo, czyli zorganizowaliśmy możliwość sobie wynajęcia dworu starego tam, nie wiem, nawet chyba z XIX wieku, z tego co mi się wydaje, dworku w Niebożynie. Przewieźliśmy tam całe studio nagraniowe Jacka Trzeszczyńskiego, który z nami tę płytę nagrywał. Porozstawialiśmy, podżemowaliśmy, ponagrywaliśmy. Okazało się, że wszystko brzmi dobrze i myślę, że ta atmosfera nam się tak trochę udzieliła, że to jakoś tak jest zawsze płynniej, milej i tworzenie muzyki jest połączone również, nie staje się pracą, tylko takim miłym spędzaniem czasu, co sobie wszyscy cenimy bardzo. To na dowód tego, że jak powiedziałeś, trochę wyluzowaliście i mieliście dużo czasu, żeby się ze sobą spotykać, myśleć o muzyce, tworzyć, przetwarzać. No i potem powstają także takie utwory jak ten tytułowy, prawda? Taki wyciszony, balladowy. No właśnie. Humanizm w ogóle był pierwszą kompozycją, tak mi się wydaje. Od tego się zaczęło, tak? To jest utwór Michała Tetmajera. Jak powstał, to nie miał jeszcze tytułu. I potem się okazało, że to on będzie chyba właśnie pilotem albumu. Bardzo lubię zresztą, jeden z moich obecnych faworytów koncertowych. Thank you. humanizm. Tytułowy utwór z nowej, momentami, jak państwo słyszą, wyciszonej takiej płyty zespołu Jazzpospolita. Stefan Nowakowski jest gościem Trójki. Graliście trochę koncertów promujących tę płytę, a to było już jakoś tak wiosną, to już minęło sporo czasu. Tak. Płyta w ogóle ukazała się też już, dokładnie pamiętasz kiedy? Płyta ukazała się w marcu. W marcu. I potem była trasa koncertowa, która trwała około miesiąca. I ponowną turę szykujemy na jesień. Teraz jeszcze wszystkich dat podać dokładnych nie mogę, natomiast podajemy je w miejscu, w którym powszechnie się obecnie podaje koncerty, także zachęcam do skorzystania z naszych profili z internetu, tam wszystko się będzie na bieżąco pojawiało. A powiedz, jak to się stało, że na waszej płycie pojawiły się także dwie wokalistki? Och, to jest temat rzeka, a bardziej temat bumerang, jak sobie żartujemy, ponieważ on wracał co album. Padały pytania ze strony naszych fanów, ze strony znajomych, że skoro ta nasza muzyka jest taka melodyjna i piosenkowa, mimo że instrumentalna, no to dlaczego by w końcu nie zrobić tych piosenek? Myśmy za każdym razem, również dziennikarze nas o to pytali, no ten temat po prostu męczył właśnie, no wracał. I pomyśleliście sobie, że dobrze. Dlaczego w końcu nie spróbować? Tak, miejmy to za sobą. Eksperyment, wydaje mi się, można to nazwać eksperymentem, no bo jednak jest to dosyć znacząca zmiana. Eksperyment chyba się powiódł. Jesteśmy z niego zadowoleni. Udało się te numery również zagrać na koncercie z dziewczynami. Co dalej? Zobaczymy. Dobrze, że to zrobiliśmy. Po prostu no, lubimy też trochę poeksperymentować, trochę jednak zmieniać. Nie można cały czas grać tego samego. Jak będzie dalej, zobaczymy. Stefan Nowakowski z nową płytą zespołu Jazzpospolita. Płyta nosi tytuł Humanizm. To jeden z tych duetów z wokalistkami. Teraz, jeśli pozwolisz, na zakończenie naszego spotkania, Combination Paulina Przybysz jako jeden z waszych gości. A ja tobie dziękuję bardzo za czas poświęcony słuchaczom Trójki. Odpoczynku w wakacje. Trochę się znajdzie czasu na odpoczynek. Dziękuję. Czasem trzeba trochę odpoczywać. I udanych koncertów jesiennych zatem. Jazzpospolita, Paulina Przybysz z płyty Humanizm. Combination. Words. Combination z Pauliną Przybysz. No i Zmiany, kolejna kompozycja zespołu Jazz Pospolita z nowej płyty Humanizm. Ona się co prawda ukazała już jakiś czas temu, ale dziś gościem Trójki był Stefan Nowakowski. I o tej płycie sobie trochę porozmawialiśmy, a teraz gościem Trójki jest kolejny Stefan. Stefan Wesołowski, witaj. Witam. Wspólnie słuchaliśmy nowej muzyki zespołu Jazz Pospolita i ty tak tu poza anteną powiedziałeś, no muszę sięgnąć po całą płytę, bo całkiem przyjemnie to brzmi. Tak, tak, bardzo się przyjemnie tutaj siedziało i słuchało tego, chętnie bym przyszedł i na koncert i całej płyty posłuchał. Koncerty, z tego co mówił mi Stefan Nowakowski, będą jesienią, także mam nadzieję, że na taki koncert będziesz mógł się wybrać. Twoja płyta Right of the End, którą mamy teraz przed sobą, też ukazała się już jakiś czas temu. Kiedy dokładnie? Premiera była 28 kwietnia. Na przełomie kwietnia-maja, tak. Mhm. Tak, natomiast nie od razu niestety ukazała się w Polsce, bo tam była trochę niedopilnowana kwestia polskiej dystrybucji. I teraz dokładnie, dosłownie parę dni temu, we współpracy z wydawnictwem Gustav Records polskim. Teraz na polski też rynek weszła w polskiej cenie ta płyta. Muzyka z tego albumu już gościła na antenie Trójki. Ale jeśli państwo po raz pierwszy słyszą to nazwisko, Stefan Wesołowski, to proszę posłuchać, jak ten album się zaczyna. Zaczyna się od preludium, tak jak być powinno. Stefan Wesołowski. Right of the End. Płyta zaczyna się od utworu Prelude. I Stefan Wesołowski jest dzisiaj gościem Trójki. Powiedz, jak to jest, że pociągnęło cię akurat w takie rejony muzyczne? Taką muzykę tworzysz niemodną w tych czasach chyba, nie? W ogóle cię to nie interesują cię takie kwestie pewnie, ale jest to coś oryginalnego dość. Znaczy przede wszystkim nie mam gdzieś tam takiej potrzeby. Nie mam potrzeby, ale też nie potrafiłbym chyba jakby robić coś. Umiejscawiać się na rynku. Tak. Mhm. To jest jakieś takie połączenie pewnie takiej intuicyjnej potrzeby realizacji jakiejś muzyki, która po prostu gdzieś tam we mnie siedzi, ale też po prostu mieszanki różnych doświadczeń, różnych muzycznych wpływów, które gdzieś tam się we mnie krzyżują i to jest po prostu jakimś tam efektem i mam nadzieję, że jest to jakoś takie w miarę trwałe. To, jeżeli na czymś mi zależy, to na pewno bardziej niż na umiejscowieniu się na rynku, czy na podążeniu za jakimś zainteresowaniem czy modą, to raczej na tym mi by zależało, żeby ta muzyka miała jakąś taką trwałą jakość, żeby nie starzała się po roku czy po 10 latach, tylko żeby można było do tego wrócić i odczuwać taką samą satysfakcję z obcowania. Powiedz, masz za sobą edukację muzyczną. Jak to wyglądało? Jak wyglądała twoja droga? Ja mam prawie pełną edukację muzyczną, dlatego że na piątym roku studiów wyrzucono mnie ze studiów. Natomiast chodziłem do szkoły muzycznej od szóstego roku życia właściwie. Uczyłem się na skrzypcach. Jestem przede wszystkim skrzypkiem. Jestem wykształconym skrzypkiem. Uprawiałem też dużo kameralistyki. Grałem w zespołach kameralnych, w trio fortepianowym. Pisaniem muzyki zająłem się gdzieś tam jako nastolatek, najpierw pisząc pieśni dla dominikanów, a później to jakoś zaczęło się rozwijać, ta potrzeba pisania muzyki i też zainteresowanie tą muzyką, jak się okazało, po prostu zaczęło jakby napędzać też uprawianie tego jako pracy, nie tylko jako przyjemności, tylko również przekuło się w pracę. Mhm. Płyta nagrywana u ciebie w domu, w Gdańsku, ale między innymi. Ale także właśnie w Reykjaviku. Tak. Tam pojechaliśmy do Reykjaviku z moim przyjacielem, z Piotrkiem Kalińskim, znanym jako Hatti Vati, ponieważ pracowaliśmy nad naszym wspólnym albumem. My się też znamy z Gdańska, on co prawda mieszka w tej chwili w Warszawie, ale tam od paru lat chodziła nam po głowie taka myśl, żeby wspólnie coś nagrać i sobie tak połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Pojechaliśmy rzeczywiście z Piotrkiem i jeszcze z naszym przyjacielem Tomkiem do Reykjaviku, żeby po prostu spędzić miło czas, a przy okazji skorzystaliśmy z uprzejmości Olafura Arnaldsa i w jego studio pracowaliśmy też przez te kilka dni. I na mojej płycie znalazł się też utwór, który tam po prostu nagrałem któregoś razu, kiedy chłopacy poszli tam na kawę do lobby, to ja sobie posiedziałem i jak się okazało, nagrałem kawałek, który znalazł się później na mojej płycie też. A który to jest? Seven Maidens. A, czyli ten piąty. To do niego przejdziemy za moment, jeśli pozwolisz, bo teraz wybraliśmy Rex, trzeci utwór z twojej płyty. Stefan Wesołowski, album nosi tytuł Right of the End, a kompozycja Rex z wykrzyknikiem na końcu.